dieta eklektyczna, tak jak mówiła pani Krystyna w tej rozmowie, ale taki był mój zamiar. Płyta niespójna artystycznie, zróżnicowana repertuarowo. No ale to jest ten jedyny moment, którym wokalistka, którą państwo od lat cenią, to też widziałem w listach kierowanych do mnie po tym spotkaniu, to jest ten jedyny moment, kiedy zaznacza się ta chwila, 50 lat pracy artystycznej. Są tu różne piosenki. Starsze, tak jak Opadają mi ręce, ale też i nowe, takie jak ta następna, Lubię. No i także posłuchamy następnych dwóch, Wobec oraz duetu z Januszem Szromem, Pora na smooth. Krystyna Prońko, z nowej płyty Lubię, specjalna okazja. Lubię chwilę, kiedy zapada noc. Ma tonację czarnej muzyki soul. Gry subtelne jak kantyleny są. Ty prowadzisz, ja dodaję blue note. Uspokaja mnie, delikatny sen. Dobrze z tobą mi, gdy znika szary. Wielką moc do czułości czas. Jestem z tobą, bo wszystko łączy nas. Lubię widzieć nocy głęboką czerń, aksamitną, bajkową, tak jak sen. Namiętności nie mija nigdy czas, gdy nie dzieli nic, wszystko łączy nas. Nocą lubię, gdy wolniej płynie czas. Czarne koty dwa do pieszczot proszą nas. Sen nie na

ilości słów, na przytulanie i herbatę z miłych nut. Pora na smut, na poszeptanie, odkrywanie starych prawd, orbitowanie z dala od przyziemnych spraw, zapominanie swoich zalet, cudzych wad. Jak mało kto do tonacji B. Melodii szyfr zgaduje w mig, bo skoczuje cię jak rytm. Pora na smut, na stonowanie skołatanych serc i dusz, na wygładzanie ciepłem chropawości słów, na przytulanie i herbatę z miłych nut. Pora na smut, na poszeptanie, odkrywanie starych prawd, orbitowanie z dala od przyziemnych spraw, zapominanie swoich zalet, cudzych wad. Z konsekwencją godną braw kolor czarną myśl i na razie efekt mam na szarość. Podkładamy coś pod spód, by się nie poplamił stół. Niech tymczasem trochę przeschnie, miała pora być na smut. Pora na smut, na stonowanie skołatanych serc i dusz, na wygładzanie ciepłem chrobawości słów, na przytulanie i herbatę z miłych nut. Pora na smut, na poszeptanie, odkrywanie starych prawd, orbitowanie z dala od przyziemnych spraw, zapominanie swoich zalet, cudzych wad. Tak właśnie tytuł utworu z płyty Krystyny Prońko. To jest piosenka w duecie, jedna z dwóch tutaj. Budzi się nowy dzień z Michałem Kaczmarkiem, a przed chwilą słuchaliśmy Pora na smooth. Muzykę Darek Janus, słowa Wojciech Byrski. Janusz Szrom śpiewa w duecie z Krystyną Prońko na tej wyjątkowej płycie z okazji 50-lecia pracy artystycznej pani Krystyny. Lubię specjalne okazje. Opadają mi ręce, lubię, wobec, to też piosenka, która zwróciła moją uwagę i co jakiś czas wraca na antenie Trójki. Wobec to jest dzieło, jeśli chodzi o muzykę, Krystyna Prońko, Przemek Raminiak, słowa Piotr Schmidt, czyli ten typ mes. No a mam nadzieję, wszystko nam się tak poukłada, że we wrześniu, na początku września pani Krystyna Prońko pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na koncercie. Koncercie, na którym usłyszą państwo piosenki z tej płyty wydanej z okazji 50-lecia pracy artystycznej. A skoro pojawiło się już to nazwisko, Janusz Szrom, to wrócę do płyty, której słuchaliśmy wspólnie wiosną tego roku. To był chyba marzec, czyli ten początek tego najciemniejszego czasu pandemii, kiedy to wszystko zaczynało dopiero do nas docierać, na ile ta sytuacja zmieni nasze życie. Janusz Szrom wydał płytę, na której

Janusz Szram, jego płyta. Tegoroczna płyta. Jak czytam w internecie, okazuje się, że kiedy słuchaliśmy wspólnie tej muzyki w Trójce w marcu, może kwietniu, to jeszcze dość wcześnie się to nam zdarzyło, przedpremierowo, bo w połowie czerwca, 13 czerwca dokładnie, to był pierwszy dzień sprzedaży tego albumu Janusza Szrama, czyli płyta z głosem ludzkim, można tak to określić. Fantastycznie to brzmi. Ja wiem, że dla niektórych z Państwa to może być zaskoczenie wielkie. Jak można nagrać płytę tylko z głosem ludzkim? No, można. Tylko trzeba chcieć. Wystarczy chcieć, prawda? Janusz Szrom, jego płyta, zostanie ze mną na pewno na dłuższy czas z tego wyjątkowego okresu z 2020 roku. To jeszcze jedna płyta, która towarzyszyła nam w tamtych chwilach, kiedy audycja Teraz Polskie i audycja Mało Obiektywnie powstawały w reżimie domowo-sanitarnym. Na szczęście, mam nadzieję, bezpowrotnie już minęły te czasy i możemy spotykać się tu w studiu przy Myśliwieckiej 357 i wspólnie słuchać muzyki. Muzyki także z tej płyty zespołu Wojciecha Jachny. Wojciech Jachna Skład, tak się nazywa zespół, a płyta nosi tytuł Elements. Thank you.

Wojciech Jachna, Marek Malinowski, Jacek Cichocki, Paweł Urowski, Mateusz Krawczyk. Czyli Wojciech Jachna, skład i ich muzyka z najnowszej płyty Elements. I tak dobiega końca nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Na pożegnanie jeszcze Ortalion z najnowszej płyty Three Tones. Mariusz Owczarek, kłaniam się, do usłyszenia w Trójce. Thank you.